wężem przez serce swe i czyny. Niby jad w jej łonie płomień przepotężny. Kobieta jest złą rzeczą z ciała ciałem samym. Kobieta przepaść płci wstyd jej jest ciężarem. Kobieta nikczemna, wiarołomna, podła, by zwodzić zrodzona, nikczemna, plugawa. Kobieta nikczemna, wiarołomna, podła, by zwodzić zrodzona, tworem jest szatana. Kobieta zwodzi blaskiem, zdobi się grzechami. Do zbrodni goreje, czyni ją radośnie. Kobieta jest złą rzeczą, liczyca od niej lepsza. Kobieta wróg największy, mija ją z daleka. Kobieta nikczemna, wiarołomna, podła, by zwodzić do domu.